soko zangi mwasi sikampo ya kobina ye bijali pepa si mwana lukamba mbu ritmo ya suka soko zangi princesia bana ya Afrika baponi mpona bino solo soko tise teme peto kotala lobina tongo yo moko kopanza sango eske to sali mabimpo tolobi boye ritmo na kuba suka na basa boso.